الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واسلامه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن واكرموا الطعام وافوا السلام تدخل الجنة بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ حضرت مولانا تشریف لائے اور اپنے نصائح سے ہم لوگوں کو منتفع فرمایا، اچھی نصیحتیں فرمائی، اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے لازمی ضروری ہے. اس وجہ میں نے حدیث پڑھی، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین و النصیحۃ، دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے. اس بنا پر دین کا خلاصہ کیا نکلا؟ نصیحت کرنا، خیرخواہی کرنا، یہ بھی ایک خلاصہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دین نصیحت کا نام ہے. جیسے ایک موقع پر فرمایا یہ حج عرفہ کا نام ہے، تو لائی کی عرفہ ہی تو نہیں ہے، بہت سے ارکان ہیں، سب کے مجموعے کو عرفہ ہر شخص لیں. اسی طرح دین میں بہت سے کام ہیں، بہت سے اعمال ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دین نصیحت کا نام. اس بنا پر نصیحت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق برامد فرمائے. انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ ہے جس کی میں نے تلاوت کیا ہے کہ اپنی امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. ظاہر ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے. میرے ذہن میں نصیحت آئی، اس وجہ میں نے تلاوت کیا، اسی پر کچھ وقت ہوں گا. آج کا دن ہمارے لیے انتہائی عظیم شان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ختم ہوا. آپ نے روایت بھی نکل کی کہ قرآن پاک کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ختم قرآن پاک دعا پر قبول ہوتی ہے. تو وہ ختم بخاری کو مکمل کہتا ہوں کہ چونکہ امام بخاری نے کہا ہے کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ساری دنیا کے ذہنوں میں اللہ نے ڈال دیا کہ بخاری کے ختم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو ختم قرآن کی سعادت ہم لوگوں کو نصیب ہوئی تھی، بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے بزرگان جو ایسے ہوئے ہیں کہ جب گھر میں جناؤں سے قرآن کرتے کرتے جب ختم کا موقع آتا تھا تو اپنے بچوں کو بلاتے تھے، گھر والوں کو بلاتے تھے، اور کہتے بھائی ختم قرآن ہے، آؤ ہم لوگ دعا کرتے ہیں. اتنی اہمیت ختم قرآن کی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عظیم الشان کلام نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی تلاوت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہتے تھے. خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اب تلاوت کرتے رہیے، اتلو ما اوحی، جس طرح عام لوگوں کو تلاوت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستفیٰ نہیں فرمایا کہ آپ تلاوت کریں یا نہ کریں، نہیں. جو امت کو حکم ہے وہی آپ کو بھی حکم ہے. اتلو ما ہوئی ہے یہ کتاب، آپ تلاوت کیجئے، جو کچھ آپ پر وحی کے ذریعے سے جو آیتیں پہنچ رہی ہیں ان کی تلاوت کرتے رہیں۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ تلاوت اس لیے کیجئے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، تقرب الی اللہ سے تلاوت ہی، آپ کی تلاوت کی سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، نہ ہی کہ اللہ سے بڑھ کے تقرب کا کیا مقام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ ایک وزیر کے تقرب کو آدمی تقرب سمجھتا ہے، بادشاہ کے تقرب کو تقرب سمجھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بنایا www.tabligh.com نے کہا کہ تم لوگ جیت جاؤ گے تو تم کو ہم متقربین میں سے بنا دیں گے۔ معلوم ان کے نزدیکی تقرب کو بہت بڑا درجہ تھا، قریب بننا، اور کوئی انعام نہیں مانگا، تقرب۔ تو تقرب بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے بزرگان بہت دھیان کرتے ہیں، وال ہے وہ خواب ہے امام احمد ابن حنبل کا، خواب میں دیکھا اور کہا یا رب العالمین بما اتقرب ہوگا، اس چیز میں آپ کا تقرب حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت ہے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا عمل تلاوت کلام ہے۔ امام محمد نے پوچھا بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ کے تلاوت کرنا ہے بنا سمجھ تقرب کیوں ہوگا؟ دیکھیے کتنا عمدہ سوال ہے، بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ گیا یا بلا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ کے کرو یا بلا سمجھے، میرے کلام کی تلاوت سے تم کو قرب ہمارا حاصل ہوگا۔ اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں بلا سمجھے تلاوت کرنے سے آپ آتا ہے، یہ لوگ بدذوق لوگ ہیں، عاشق کے کلام کے سکرانے میں مزہ آتا ہے، عاشق کو اپنے معشوق کے کلام سمجھے ہی نہ سمجھے مجنون جا رہا تھا کہیں، اور بعض جگہ جگہ ڈہرا لکھنا بھی جاتا ہے، جسے ارے بیوقوف آدمی سے لکھنے سے کیا فائدہ، کہاں جاؤ اپنی خبر لو، مجنون جیسا دل لے آؤ تب اس کا فائدہ تم کو سمجھ میں آئے گا، مجنون جیسا دل لے آؤ۔ عشق و محبت میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا تکرار کرنا، زبان پر جاری کرنا یہ کم شیری چیز نہیں ہے، علماء کو مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ذکر کیا کرتے تھے، سڑک کے کنارے کوئی مکان تھا، باقی تھی، میں نے خود سنا ماشاء اللہ سنا تھا، ایسا ذکر کرتے تھے مولانا محمد قاسم صاحب کہ راہگیر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ذکر کے سننے کے لیے، کس دل سے کس زبان سے ذکر کرتے تھے مولانا قاسم صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں بھی قوت دی تھی، تاثیر دی تھی، شیرینی دی تھی۔ اسی طرح حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت ہائی صاحب سے تعلق پیدا کیا تو حضرت بھائی صاحب نے کہا مجھے خاندان میں رہ جائیے، تھارے بول میں رہ گئے، ایک آدھ ہفتہ رہ گئے، رات کو اٹھے تہجد کے لیے ذکر کیا حضرت ماں کا کوئی ہے، تو حضرت بھائی صاحب نے کہا صبح کو کہ رشید احمد تم نے تو آج ایسا ذکر ہے جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا نرمدا سب کل مفت دوں۔ حدیثوں میں آتا ہے وہ ذات کی جو ثابت ہو گئے جو فرد کے ساتھ اور قید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مفردون کا مطلب یہ کیا ہے، مفردون بڑھ گئے، کیا مطلب، جو ذکر قید کے ساتھ اور فرد کے ساتھ کرتے ہیں وہ بڑھتے چلے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک ذکر کی ایک چیز ہے، یہ ہمارے مشائق کو یہ چیزیں ملی ہوئی تھی، باغ گنگوہی بھی خالی نہیں تھے اور مولانا قاسم حجت الاسلام بھی خراب ہے، اس چیز سے ان حضرات نے کام کیا ہے، اس چیز سے حضرت نے کام کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات جہاد و سلام شمشیر جہاد میں سبھی سے شام بلی نے ضرورت تھی تو تلوار کو اٹھا لیا دونوں نے اور ضرورت جب نہیں تھی تو قلم کو اٹھا لیا دونوں نے اور دونوں نے دنیا کو علم سے بھر دیا ہندوستان کو. جب وہ چیز میں ناکامی ہوئی اللہ کی طرف سے لہم ہوا کہ چھوڑو ان لوگوں کے ساتھ ہم پیر و شران سے مقابلہ نہیں کر سکتے علم سے مقابلہ کر سکتے ہیں. پیسے پکا دیا ان دونوں نے مارا محمد تاکہ ماں کموئی نے مدرسہ قائم کیا دار الدیوبند. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو دیکھا کہ حضرت ہم لوگوں نے دار الدیوبند قائم کیا ہے دیوبند میں. کہا تم نے قائم کیا ہے؟ ہم نے قائم کیا ہے. اتنے دنوں سے ہم کے لیے الداری کر رہے ہیں یا اللہ امت کے لیے جو بہتر سورج نکالیے تو دارالعلوم کی سورج میں دیکھا دارالعلوم سورج نکال دیا ہے. اب دارالعلوم سے کام ہوگا. دارالعلوم معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو قائم کیا ہے جس کے مجمع میں اعلیٰ طور پہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے خاندان قاسمیہ کا احسان ہے پوری امت پر. تو یوں دیکھیے ہم لوگ گودرا سے بھیجا مولانا اسماعیل صاحب نے ہم کو وہاں بھیجا 80 کلومیٹر پر آگے جہاں جماعت کے لوگ نہیں جا سکتے تھے مجھ کو بھیجا تھا انہوں نے. جا کے میں نے 10 منٹ تقریر کیا اتنا متاثر ہوا کہ 80 آدمی تو مجھے 80 آدمی مریض ہوئے یہی چیز پر گودرا میں کیا 80 کلومیٹر پر. انہوں نے ایک بار ایک ساتھ سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے نومبر کوئی بہت زیادہ اور کہا مولانا آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چاہیے. کہا میرا کام ہی مطالعہ کرنے کا ہے. میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اتنے دن کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے یہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو ہندوستان میں مسلمان باقی نہ رہتے. یہ انہوں نے کہا پڑھے لکھے خالی نہیں ہے. یہ مجھے یاد ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ جب گرفتاری کا حکم ہوا تو 3 دن کمرے میں بیٹھے تھے اور اسی میں ان کو ٹھہرایا تھا مولانا جادو 3 دن والے کمرے میں. مولانا قاسم صاحب 3 دن تک رکوٹ رہے وارن کی گرفتاری تھی. مولانا گنگوئی کی گرفتار ہو چکے تھے. ان کے گرفتاری کا وقت تھا محمد قاسم صاحب سے. تو 3 دن جس کمرے میں تھے اس میں مجھے ٹھہرایا تھا. 20 مرتبہ پورا بنا گیا تھا. وہ نکل آئے باہر مولانا قاسم صاحب حضرت مولانا محمد حجت الاسلام نکل آئے باہر. میں نے کہا حضرت ابھی تو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے آپ کیوں نکل آئے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں غارِ وہاں 3 دن پہ رہے. اس پر سنت ہے 3 دن کے خبر اختیار کے لیے باہر نکل آیا. یہ تھے مدب سنت جو وہ کہا جاتا ہے سنت کے نام ہی ہم نہیں جانتے. رسول کو نہیں رسول کی اتباع گرفتاری کا آڈر ابھی موجود ہے کہ نہیں گرفتاری جیل بھیجے جانے. لیکن کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت 3 دن اختیار کیا. اب قاسم کے لیے روانہ یہی 3 دن زیادہ خلوت اختیار کرے باہر نکل آئے. یہ تھے متقین سنت. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے دین کا کام لیا باقی رکھا دین کو اور سنت کو اس بنا پر اس کے طریقے کو. میں تو بہت کہتا ہوا آیا ہوں سب جانتے ہیں کہ کافی ہے باقی رکھو تھے مطلب جو دیوبندیوں کو فروغ دو اسی میں فلاح ہے اسی میں عافیت ہے. دوسروں کے طریقے کو نہ کیا کرو. ان حضرات یہ حضرات سلف صالحین تھے سلف صالحین تھے اور امت کی اخلاقیت 3 چیزوں کی ضرورت ہے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ وسیرت سلف. غلط کی سیرت دیکھو ماں گنگوئی کا کیا طریقہ تھا ماں قاسم صاحب نے کیا طریقہ تھا. اس طرح انہوں نے دین کو اختیار کیا دین کو پھیلایا سارے عالم میں. کوئی جگہ ایسی نہیں دنیا میں جو دیوبند کا قاسم موجود نہ ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اپنے مشائخ کے طریق کی اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. یہ سچے لوگ تھے سکتے لوگ. ابھی میں گیا تھا اندور گیا تھا میں اندور. وہاں سے 40 میل پر ایک جگہ ہے جو کہ وہ کھنڈرات میں تجویز کھنڈرات علی میں ابھی جاتے تھے وہاں دو مسجد میں نے خود دیکھا, ایک ہی بڑی بڑی ہے, لیکن بند ہے. 10,000 طلبہ رہتے تھے یمن کے اور شام کے, جائیں گے کتنے وہاں قربا کرتے تھے مسائے. آج بالکل آباد نہیں, برباد ہے. مسجد میں ہم اشارے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, جوڑا اتنی بڑی مسجد اتنے, لیکن سب میرا جو جاتا ہے وہی وہ آتا ہے, وہاں وہ دیکھنے لائق جگہ ہے. حضرت ابھی بھی ابھی تشریف رہے, بہت کوشش کیا کہ مسجد کو کھلوا دے, نماز کے نہیں کھلوا سکے. میں گیا دیکھا, سب پر اثر ہوا. میں نے دیکھا سب لوگ متاثر ہیں, تو میں نے بیان کیا, اسے موقع بیان کرتا ہوں میں. سب لوگ متاثر ہیں, بہت متاثر ہیں. اتنا مزہ رہا ہوگا تم دور میں, جب آیا اتنا خط. میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو رنج ہے کہ وہ اتنی بڑی جگہ ویران ہو گئی ہے, جہاں 10,000 طلبہ رہتے تھے یمن کے ہو, شام کے ہو, کیسے مسائل تھے, مسجد دے کے بعد ہوتی ہے سر, جاؤ مسجد دلی کی ہے سب. میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کی جگہ تھی, اللہ کی, اللہ کی مسئلہ جو تم نہیں جانتے. تقدیر خداوندی کے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے, کوئی حل نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بس منتقل کیا ہے, ختم نہیں کیا ہے. اینٹ پتھر کی نظر کی کوئی وقت اللہ کی نظر نہیں ہے, اصل چیز کو منتقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے دوسرے اداروں کی طرف. میں کہا دلی میں شاہ وہ اللہ صاحب مدرسے کے موجود ہے کہ اسپتال بنا ہوا ہے, یہ کیا بنا ہوا ہے؟ شاہ عبد الرحیم صاحب مدرسے دیکھیں گے, دیکھا کہاں, جہاں مالا قاسم صاحب نے پڑھا پتا نہیں کہاں ہے, ماں گنگول نے پڑھا معلوم نہیں کہاں ہے. جگہ کو اللہ نے بدلا, لیکن جو علوم و معارف کو پن کو منتقل کر دیا, جس کو سنبھالا شاہ عبد اللہ صاحب جس چیز کو سنبھالے ہوئے تھے, شاہ عبد الرحیم صاحب جن کو سنبھالے ہوئے تھے, ماں گنگوئی ماں قاسم نے سنبھال لیا, اور دیوبند جیسے کتنے مدان سب آگے ساتھ کے اندر ایک میدان مل گیا. تمہیں مذاہب مودی شرم ہے, دلی کے مدرسے کے بدل کر دیا, دارالعلوم کو دے دیا. چیز آ گئی وہاں پر, چیز پسند نہیں آیا, اس پسند کو چاہے جائے. میں نے کہا یہ سب چیزیں سب میں روتے ہوئے آ رہے ہو, اللہ کی مشیت ہے, تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منظم کیا, لیکن دوسری چیز علوم و معارف کو زندہ کر دیا دوسری جگہ پر. اس جگہ پر میرے دوست اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ شان ربوبیت منتقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو علوم بھی باقی ہے, وہ شاہ اللہ کا جو علوم باقی ہے, جو ایسا کاری نہیں تھا ہم نے جو لکھا ہے مسلک کے دیوبند, اس میں لکھا ہے مسلک ہمارا کیا ہے, بنی الہی ہے, مسلک بنی الہی ہے, سیاست بلا بنی الہی لکھا ہوا ہے. تو مطلب کہ مسلک بنی الہی ہے, دیوبند میں باقی ہے, چاہے دلی میں نہ باقی ہو. اس طرح میں جو اصل چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے علوم اور معارف, انبیاء کے جو علوم تھے جو ہمارے بزرگوں کے سینے میں آئے تھے, وہ اب بھی باقی ہیں, ان شاء اللہ باقی رہیں گے, قیامت تک باقی رہیں گے ان شاء اللہ. دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا, یہ آخر دین ہے, یہ دین باقی رہے گا, اسلام باقی رہے گا, اور اسلام یاد بڑا ہوگا, کتاب بھی باقی رہے گی. اب ہم کو ضرورت ہے ان کی تعلیمات کا ہم عمل کریں. قرآن سے جو ثابت ہے اعمال, اخلاق, عقائد, معاشرت, ان کو معلوم کریں گے تب تو عمل کرو گے, تم کو معلوم ہی نہیں ہے, معلوم کرو. ہمارا دین جو ہے باقی ہے, اور کوئی اس کے اندر عیب اور نقص نہیں ہے. ایک مسلم آدمی کل میں نے بیان کیا تھا, یہ مسلم آدمی کہتا ہے کہ تم کو اپنے نبی کی سیرت میں, ان کی تہذیب میں کون سی چیز کمی معلوم ہوئی کہ تم نے دوسروں کے تعلیم کو اختیار کر لیا ہے؟ اس طرح پر میں دوستوں کو ان بزرگان دائر نے دین کو قائم رکھا ہے, ایک ہی خصوصیت کو باقی رکھنے کی کوشش کیا ہے. ماں گنگ وہی تھا جی, وہ غریب تھے, ماں گنگ وہی, ماں کاشی تھا جی, بڑا یعقوب تھا جی. ان کی کتابیں آپ دیکھیے, سیرت پر اور سنت پر کیسی عمدہ عمدہ کتابیں ہیں موجود ہیں. بارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے اکادی کے طریق پر رہنے کی توفیق. بہت سیرت سڑک شیخ قیام الدین گوئل, شیخ دوام الدین کہتے ہیں کہ معیار انکار پرستش ہے. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس کو تھوڑے بھی گمراہی نہیں جاؤ گے. تم کتاب اللہ کو اپنے سرب جیسے نہیں سمجھ سکتے، سنت رسول اللہ کو اپنے سرب جیسے نہیں سمجھتے. ان کے جو سمجھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو پیشرو بناؤ، پیشوا اپنا بناؤ، ترقی کرو گے. اور جب اپنی نیت نکالو گے اپنے اقوال کو رائےوں کو، بس وہی نکل جاؤ گے. تمہاری رائے کی حیثیت کیا ہے اپنے اکابر کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اکابر کے طریقے پر رہنے کی توفیق پر ہمت فرمائے. اکابر دین، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی تقریریں سنو. ان کی کتاب بہت سی چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو ون نے دی، تو لڑکے کہتے ہیں یہ لوگ ہم نے سنے ہی نہیں. میں نے کہا اب یہ لوگ بھی بیان نہیں کرتے اپنے اکابر کی سیرت. مولانا مولود نے کہا تھا اکابر کی سیرت یہ لوگ بھی نہیں بیان کرتے، اکابر کی سیرت میں نے بیان کیا. بہت سے لوگ تھے مولانا جی سے، یہاں جو ہے وہ علماء تھے. ابھی مغرب کی سنت پوری پڑھی پڑی تھی، کرسی آنے لگی. وہ کرسی والے کیا سنت پڑھے گا؟ ہم لوگوں نے سنت نہیں پڑھنے دیا. میں نے کہا دیکھو یہ دارو روم ہے، یہاں کرسی بھی رکھو، علم کی روٹی میں جہاد کی روٹی میں نہ رکھو. وہ علماء سے میں نے کہا کیا تو کیا حالت دیں گے؟ مجھے روکا ہی نہیں. یہاں کرسی بھی رکھو، دل کی روٹی میں رکھو، جہارت کی روٹی میں نہیں، پھر کیا فرق رہتا ہے سنیا والے گھر آنے میں؟ بہرحال میرے دوستو، ہم کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو باقی رکھے. پریشانی بھی آ سکتی ہیں، کلفتیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہم کو اپنے اصول پر قائم اور قائم رہنا ہے. اسی میں ہمارا عافیت اسی میں چلے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ عمدہ نصیحتیں کی ہیں. اس موقع پر نصیحت میں تھا، مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے کی بات ہے. مولانا عبید اللہ بریالی ہے، ہمارے بریا کے تھے، ننیہال کے تھے، ہمارے جو پڑھے پڑھائے بھی تھے، بہت ہمارے سارے لوگ آتے ہیں. تو کچھ لوگ جلد سے جا رہے تھے وطن، کہاں جہاں جا کر رہے ہیں کچھ نصیحت سن کے جا. تو وہ مجھے یاد آتا ہے کہ موقع میں بھی نصیحت کرتا ہوں. تو انہوں نے نصیحت کیا، نصیحت کیا من ادا. بنیادی بات یہ ہے کہ تم کو لوگ دیکھیں گے کہ تم جلدہ لگا کے آئے ہو، نماز کے کتنے پابند ہو، جماعت کے پابند ہو یا نہیں، تمہارے اخلاق کے کیا حال ہیں، یہ سب تم امتحان میں جا رہے ہو. جلدے کے بعد تمہارے گاؤں والوں کے امتحان میں تم کو سب سے پہلی بات یہ نماز کا اہتمام کرنا ہے جماعت کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کو برتا، جا کے آپس میں قطع تعلق نہ کرنا، بلکہ قطع تعلق جو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑنا، یہ ہے سل من قطع کا. یہ حدیث پڑھی انہوں نے، سل من قطع کا، جو تم سے رشتے کو توڑے اس کو بھی جوڑو. یہ تمہارا اصلی کام ہے. جب جاؤ گے تو تمہارے چیزیں کی قدر ہوگی، مگر سمجھیں کہ جیسے گیا تھا وہ دیا گیا. دوستو یہ ہمارے اکابر تعلیم کرتے تھے، اس کی وجہ سے کام بڑھا، ترقی کرتا ہے. اس طرح آپ اپنے اکابر کے اصول کو اور ضوابط کو، چاہے وہ خانقاہی اصول ہوں، خانقاہوں میں بھی اپنی تبدیلی نہیں کرو. میں یہ بھی کہنا ہے مجھ کو، خانقاہی اصول میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، میں سخت مخالف ہوں. ہمارے خانقاہ میں ابتدا نہیں آنی چاہیے، رسوم نہیں آنا چاہیے. اللہ کے لیے خانقاہ میں بیٹھو، ذکر کرو، اللہ سے لو لگاؤ، مخلوق کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھو، اللہ کہو تو اللہ ہی کو سامنے رکھو، اللہ کہہ کر کے دوسروں کو نظر نظر نہ رکھو. دوستو لکھا ہے علامہ شاہرانی نے، اے خانقاہیوں، پہلے سوال لکھ رہے ہیں، تم سے جو چھیلے والے اچھے ہیں، ان چھیلے والے کی نظر اللہ پر ہے، چھیلے پر ابھی اللہ پر، تمہاری نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہے، تم ان سے بےجہ گھٹیا ہو. مارا کوئی وجود نہیں، وہ خانقاہی ہے سر جو اللہ پر نگاہ رکھتا ہے. یہی ان سے بات سمجھا دوستو بزرگو. میں مدرسے کو نہیں کہتا، خانقاہوں بھی کہتا ہوں، لوگ اخبار نہ بناؤ، خانقاہ کو کھیل بچوں کا نہ بناؤ. خانقاہ یہ ہمارے بزرگوں سفر اس کا بنیاد ہے. مسجد نبوی میں صوفہ ہو وہ کی بنیاد ہے. وہاں لوگ کھاتے تھے کھجور کی تلاش کر رہا تھا, کھجور کہاں گیا تھا, بھوک لگی تھی, ایک دو کھا کے کھا کے کسی بھی نکل جاتے, ان کو کھانے کی فکر نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کھانے کی فکر تھی. جب کوئی چیز آتی ہے بچائے گھر نماز تو وہ کہہ رہے ان کو دو یہ خانقاہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلی خانقاہ کو زندہ کرنے کی توفیق محنت فرمائے, جماعتیں بھی اصلی ہوں, خانقاہیں بھی ہوں, مدرسے بھی ہوں, معمولی بات نہیں یہ ہوں, آج نور نور ہو جائے. بہرحال دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرمائی صحابی کو اس کو میں نقل کرتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیر ہو جائے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او عبد الرحمان و اطعم الطعام و عبد السلام تدخل الجنۃ بسلام. پہلی نصیحت ہے کیا اپنے رب کی عبادت کرو. بنیادی چیز اس دنیا میں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جن اس کو مگر تاکہ یہ عبادت کریں. بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے صاحب جلالہ نے بھی کیا ہے یار پھول تاکہ لوگ پہچانے, اس تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت کم ہے معرفت سے, کیوں پتہ تبدیلی کرتے ہو ہمارے مرتجوں میں جلالہ بتا رہا ہوں میں لیا بزون لیا ری پھول کیوں کرتے ہو. لیا بزون کم لفظ ہے عبادت کرنا, آج پھول کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو لیا بزون تاکہ عبادت کریں. عبادت کسے کہتے ہیں, ہر وہ عمل جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے وہ عبادت ہے. جو اللہ کے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے راضی یہ عبادت ہے. لے آپ حضور کا ترجمہ لے آپ حضور ہی پر رہنے دو, یہ آپ حضور سے نظر کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے حضور ہے لے آپ حضور تاکہ میری عبادت ہے. کہتے او حضور رحمان, رحمان ہے یہاں او عبد اللہ نہیں کہا, یہ ہمارا نقطہ ہے. او عبد اللہ نہیں او عبد الرحمان, رحمان کے اوپر رحم کر رہا ہے. یہاں بھی رحم کے لیے تیار ہے, وہاں بھی رحم کرنے کے لیے ہے. تو یہاں موقع اطاعت کرانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور نے متوجہ کرنے کے لیے کہ رحمان سے تم پہ رحم کرتے ہو, تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, عبادت کرو. او حضور رحمان, رحمان کی عبادت کرو, رحمان کی عبادت. عبادت یہی ہے صرف نماز روزہ عبادت نہیں, بلکہ کوئی کام کرو اللہ کے راضی کرنے کے لیے یہی عبادت ہے. اور جو اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اس پر راضی رہو تو وہ عبودیت ہے. عبادت اور عبودیت میں وہ فرق ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے عبادت, اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر ہم راضی رہیں یہ عبودیت ہے. اور عبودیت کا نتیجہ عبادت سے بنا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہیں اب عابد نہیں کہا, عبد کہا ہے. عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے اور عبودیت کا تعلق آخرت کے لیے ہے. دوستو او عبد الرحمان, رحمان کی عبادت کرو. دوسرا کیا کرنا ہے, وہ آپ کے مطام کیا تم عبادت کرو, ایک کھانا میں کبھی کھلا دیا کرو کسی سے پہنچ جاؤ گے. پھر طریق آسان کر دیا نہیں, طریق کو آسان کر دیا کہ اگر تم عبادت کوئی نہیں کر سکے تو کھانا کھلا, کبھی کھانا کھلا دیا کرو. وہ اچھے مطام کھانا کھلا, کھانا کھلانے سے اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. اس میں بھی نیت یہ ہو کھانا کھلانے میں تاکہ مومنین کے قلوب کو خوش کر لو, اپنے بھائیوں کو مانوس کر لو. اور حضور کھانا کھلاتے تھے ان کے اتباع کی نیت کرو کہ اتباع سنت ہے حضور کی, تو یہ کھانا کھلانے کا الگ ثواب اور حضور کی سنت کے اتباع کی نیت کرنا اس کا الگ ثواب ملے گا. او عبد الرحمان وہ اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. اور تیسری چیز اس سے بھی آسان ہے, یہ بھی نہیں کر سکو اگر بھوک کی بنا پر نہیں ہمت ہے یا نہیں ہے. آج کے مطلب آپ سلام سلامی کر لیا کرو, زبان جا لیا کرو. وہاں تک کھانے کھلانے میں ہاتھ ہلانا, پیر ہلانا, بیوی کو کہنا دوسرے جانا پڑے, نہ بیوی نے تیار کیسے کھلاؤ گے, روپیہ لے رہے کیسے کھلاؤ گے. نہیں اس میں تو نہ بیوی کو محتاج ہے نہ کوئی اور محتاج. اچھے سلام سلام کا اچھا کرو, اسی سے خدا تک پہنچ جاؤ گے. او عبد الرحمان و اطعم الطعام و عبد السلام تدخل الجنت بسلام, سلامتی سے جنت میں پہنچا ہوئے. کسی ان پر حدیث آئی نہیں, یہ غالب جمیری کی حدیث ہے, معمولی حدیث نہیں ہے. او عبد الرحمان و اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ لوگوں کو, خوش کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ لوگوں کو, مانوس کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ. अगर खाना खिलाओगे लोग तुमसे मायूस होंगे, खुश होंगे, इस खुशी को ऐसे जन्नत में भेज दिए जाओगे। और ये भी नहीं कहते आप खुश शराब इच्छाए शराब, इसके अंदर बहुत कमी है, बहुत कमी है। इच्छाए शराब ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं कहते। एक मदरसे में गया, बड़े मदरसे में हर जगह लिखा था आप खुश शराब, आज किसी ने शराब नहीं किया, बड़े शराब में जवाब तक नहीं किया। मैंने कहा कितने क्या फायदा है शराब करने से, शराब में जवाब तक किसी ने दिया है दोस्तों। जब इन सुन्नतों पर हम अमल नहीं करेंगे, हमारे किरदारों में इसका अमल नहीं होगा, तो क्या बरकत रह जाएगी दुनिया दुनिया में। इस मिसवाक की सुन्नत के तर्ज पर कला पता नहीं हो रहा था, तो जिस सुन्नत को इतनी हुजूर ने तंबीह फरमाई है उससे कमी होगी तो क्या उसके नतायज पूरे नहीं समझ आएंगे। अब सलाम चाय सलाम बहुत बड़ी चीज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद थे, बहुत बड़े फकीर भी थे, हम लोग की फिकर दार वही लिखी हुई थी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद थे, वो जाते थे बाजार, एक आदमी लेट भी जाते थे, जाए इधर घूम घाम करके आ गए तो उन्होंने कहा हजरत आप जाते हैं बाजार और कोई खरीदते उसे नहीं चले जाते हैं। फरमाया अरे पति पेट वाले पोट वाले ऐसी बात नहीं समझते, मैं इसलिए जाता हूँ सलाम करने का मौका मिले इस वजह बाजार में जाता हूँ, चीज खरीदने के लिए नहीं जाता। ये हमारे सहाबा थे, हुजूर की सुन्नत का इतना ख्याल था तो अजी यहाँ तक पहुंचा है, दीन यहाँ तक पहुंचा है इन हजरात के खुदूस की बिना पर और अमल की बिना पर। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। क्या है नतीजा सुनिए कोई मामले उस कहते हैं अब तुम सलाम तक फुल जन्नत पे सलाम सलाम जी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तीन अमल ओम बुजुर्ग रहमान, इसमें भी कोई कहीं अगर कुछ हो तो खाना खिलाओ और वो भी कोई लेकर दे तो सलाम करो, इंशाल्लाह इसके जरिए से जन्नत में पहुंचाओगे। हमारे हजरत फरमाते हैं माशाअल्लाह साहब अगर अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना चाहते हो अल्लाह से पहलो तो नमाज की तरफ तवज्जो करो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा करना चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो, और लोगों से ताल्लुक पैदा करना चाहते हो तो सवाल का सलाम का इज्जत करो। तीन ही ताल्लुक है, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह के रसूल का, और लोगों से ताल्लुक। नमाज से अल्लाह से ताल्लुक पैदा होगा, दरूद शरीफ से हुजूर से ताल्लुक पैदा होगा, और पांव सलाम करोगे तो लोगों से ताल्लुक होगा। कितनी बोली बात बहरहाल में दोस्तों बात करी होगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक बरकत फरमाए। अब हम जा रहे हैं हमारे रमजान मुबारक अब जा ही रहे हैं, इस वजह से यहाँ से कुछ लेकर के हम जाए ताकि हम फिर लोग हजे पानी रख लेते हैं, उसमें पानी रख लिया रहता है, ठंडा पानी इनके पास रहता है, उनके पास रहता है, जैसे चलता है इसे इतना जमा कर लो कि सारे सारे इंसान काम से करे तकवा तहारत इतना जमा कर लो रमजान में ये सारे संसार फरमाते थे जैसा रमजान वैसी साथ माशा फिटा है तुम्हारा, रमजान जैसा काटोगे वैसी साथ कटोगे तुम्हारा। बहरा अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस जमा होने के लिए जमा कबूल फरमाए, खत्म कुरान हुआ है उसको कबूल फरमाए, हमारे मौलाना ने बड़ी दुआया उमूमी और खुशूसी सभी फरमा दिया है हम लोगों ने, उसको अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन उस ये नहीं कि अब उनकी दुआ काफी है, हम भी करते रहें अपने लिए दूसरों के लिए करते रहें, अल्लाह ताला इसके भी करते रहें सबके लिए करते रहें दुआएं। इस बिना पर अर्पण करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप हजरात को भी। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआ के लिए जो शरीफ पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة